นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เริ่มมาจากเมื่อไม่นานมานี้ครับชาวบ้านพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันทำพิธีขับไล่ผีปอบโดยเชิญหมอพราหมณ์หรือที่เขาเรียกกันว่าจ้ำเนี่ยมานั่งบริกรรมคาถาต่อหน้าเครื่องเส้นสังเวยพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับผีปอบลักษณะก็เป็นหุ่นทำด้วยกะลามะพร้าวแล้วก็ไม้ไผ่ทาสีแดงเชียงข้องการขับไล่ผีปอบครั้งนี้ชาวบ้านเป็นจำนวนมากเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลคนในหมู่บ้านก็มีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาคือวันพระห้ามนำไม้หรือว่าฟืนเข้าหมู่บ้านห้ามทำงานแล้วหากมีคนตายนอกหมู่บ้านให้คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนำศพเข้ามาในชุมชนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยข้อห้ามถูกลืมไปก็ทำให้เกิดเพศภัยพิบัติต่างๆฝนก็ไม่ตกเหมือนเคยแล้วก็มีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้คนเฒ่าคนแก่มีมติให้ทำพิธีขับไล่ผีปอบแล้วก็สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงรวมทั้งขอฝนซึ่งหลังจากทำพิธีเพียงพักเดียวฝนก็ตกลงมาอย่างหนักในเรื่องนี้พระอาจารย์สมพงษ์จันทสโรเจ้าอาวาสวัดพานทองอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าความเชื่อเรื่องผีปอบเนี่ยยังมีอยู่โดยส่วนตัวท่านก็เชื่อว่าผีปอบก็ยังมีอยู่ท่านบอกว่าในชีวิตของอาตมาเคยสัมผัสกับสิ่งเร้นลับอยู่หลายเรื่องด้วยกันท่านจะเล่าประสบการณ์เรื่องแรกให้ฟังนะมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายบุญช่วยทำอาชีพจักสารในวันนั้นแกนั่งจักตอกอยู่บนชานเรือนพร้อมด้วยเพื่อนบ้านหลายคนมานั่งจักตอกแล้วก็คุยกันขณะที่นายบุญช่วยนั่งจักตอกอยู่นั้นอยู่ๆแกก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปที่ท่าน้ำขณะนั้นน้ำท่วมพื้นดินมีระดับเกือบจะถึงชานเรือนเมื่อแกลงบันไดไปแล้วแกก็เลยลงไปในน้ำดำลงไปพวกเพื่อนบ้านก็คิดว่าเขาคงจะร้อนถึงได้ลงน้ำไปทั้งที่มือถือมีดแต่นายบุญช่วยดำลงไปในน้ำนานเกินไปพวกเพื่อนบ้านก็เกิดความสงสัยก็ลงไปดูพบนายบุญช่วยกอดบันไดท่าน้ำอยู่ก็ช่วยกันดึงเอาตัวขึ้นมาต้องปฐมพยาบาลกันอย่างหนักเพราะว่าแกกินน้ำเข้าไปมากเกินไปจนกระทั่งแกฟื้นขึ้นมาแต่พวกเพื่อนบ้านก็ถามว่าลงไปในน้ำทำไมนายบุญช่วยก็ทำท่างงๆแล้วก็บอกว่าขณะที่กำลังนั่งจักตอกอยู่ด้วยกันนั้นมีคนมาท้าแกให้แกไปตีกับเขาปกตินายบุญช่วยเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนถ้าใครมารุกรานนายบุญช่วยก็จะไม่ยอมงอมืองอเท้าละแกจะสู้อย่างชนิดถวายชีวิตเลยแกบอกว่าเขาน่ะขึ้นมาท้าบนชานเรือนก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เอามีดที่เป็นเครื่องมือจักตอกนั้นไปสู้กับคนที่บังอาจมาท้าทายแกขณะที่เพื่อนบ้านกำลังแก้ไขแกอยู่นั้นนายบุญช่วยก็บอกว่ากำลังสู้กันนัวทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่จะตายหวงคือตายด้วยอุบัติเหตุมักจะมีเหตุอื่นมาทำให้หลงผิดเรื่องอย่างเนี้ยเคยรับฟังมาหลายสิบรายมีเรื่องคล้ายคลึงกันจึงเป็นเหตุให้ชวนสันนิษฐานว่าคนที่จะตายหวงเนี่ยจะมีผีมาหลอกมาล่อให้ตายเพราะบางคนที่มีทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขายังไม่ยอมตายคนที่ฆ่าตัวตายบางคนมีเรื่องกระทบใจนิดเดียวก็ฆ่าตัวตายแล้วอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นการผูกพันของวิญญาณเกิดขึ้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายหนุ่มได้รับอุบัติเหตุถูกสายไฟฟ้าที่ขาดห้อยอยู่ดูดถึงแก่ความตายเรื่องนี้ทางพระก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายจะตายด้วยโรคอะไรอาการอย่างไรสาเหตุอย่างไรในที่สุดมันก็ตายเหมือนกันพระท่านสอนไม่ให้เสียใจเพราะเหตุแห่งความตายนั้นมาถึงคนรับฟังก็มีมากแต่ว่ารับปฏิบัติคือตัดใจไม่ยอมเศร้าโศกถึงคนตายอันนี้หายากเรื่องของการระงับความเศร้าโศกอะไรในเมื่อคนที่รักตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งคนที่จะทำได้แน่นอนไม่มีอารมณ์หวั่นไหวในเรื่องของความตายท่านก็บอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะ เห็นเรื่องของความตายเป็นของปกติธรรมดาเหมือนเห็นใบไม้ที่แกว่งจนร่วงลงจากต้นไม่มีความรู้สึกเสียดายห่วงใยอะไรถ้าว่ากันตามภาษาชาวบ้านถ้ามีคนตายเกิดขึ้นที่บ้านใครคนที่เกี่ยวข้องเช่นสามีหรือว่าภรรยาของผู้ตายไม่ร้องไห้แสดงความเสียใจเขาก็หาว่าเป็นคนใจจืดใจดำกลายเป็นคนไม่ดีไปซะอีกต้องแสดงออกถึงความเศร้าโศกพิริพิไรรำพันนั่นแหละเขาถึงจะนิยมว่าเป็นคนดีรักกันจริงเรื่องความเห็นของพระกับของชาวบ้านมันไม่ค่อยจะลงกันก็ตอนนี้แหละทีนี้เมื่อเด็กชายหนุ่มเนี่ยเสียชีวิตลงผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ต้องร้องไห้ตามแบบฉบับของชาวบ้านที่รักลูกก็มีการทำบุญตามประเพณีสงฆ์คือนิมนต์พระมาสวดแล้วก็เลี้ยงพระแต่ก็ยังไม่เผาเอาเก็บไว้ที่โกดังวัดใกล้บ้านเป็นสุสานทำเป็นตัวตึกในระหว่างที่เด็กชายหนุ่มตายแรกๆก็ยังไม่มีอะไรปรากฏเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนครบ8เดือนก็ปรากฏว่ามีเด็กสาวมาอยู่บ้านหลังนั้นคนหนึ่งเธอคนนี้ไม่เคยรู้จักกับเด็กชายหนุ่มมาก่อนในขณะที่เธอนั่งทำงานอยู่นั้นอยู่ๆก็เกิดร้องกรีดขึ้นมาทุกคนในบ้านก็พากันแปลกใจก็วิ่งเข้าไปถามสาเหตุที่ส่งเสียงร้องแสดงความหวาดกลัวเด็กสาวคนนั้นก็บอกกับทุกคนว่าเธอเห็นเด็กผู้ชายคนนึงอายุประมาณ3ปีเข้ามาทางช่องกระจกบานเกล็ดพร้อมกันนั้นก็มีพระสงฆ์2องค์ตามมาด้วยเมื่อทันกันพระ2องค์ก็ช่วยกันจับเด็กชายคนนั้นไว้แล้วก็พากันออกไปทางช่องกระจกบานเกล็ดเธอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกลัวก็ร้องออกมาเด็กสาวคนนั้นเล่าว่าหน้าตาของเด็กชายคนนั้นเหมือนกับเด็กในภาพถ่ายที่แขวนอยู่ที่ห้องรับแขกเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนต่อมาอีกไม่กี่วันในขณะที่เด็กสาวทำงานอยู่กลางลานบ้านก็เกิดล้มลงเสร็จแล้วก็มีอาการมือเท้าเกร็งมีเสียงร้องคล้ายๆเด็กร้องไห้ผู้เป็นแม่ของเด็กชายหนุ่มก็เข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรเด็กสาวก็กล่าวตอบแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจคือน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นกลับเป็นเสียงของเด็กชายหนุ่มพูดว่าหนูคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงน้องคิดถึงครูปักมากเมื่อพูดจบเด็กสาวก็มีอาการเป็นปกติเธอก็บอกว่าไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาเด็กสาวก็มีอาการแบบเดิมคือคล้ายเป็นลมหน้ามืดแล้วก็ล้มลงจากนั้นวิญญาณของเด็กชายหนุ่มก็เข้าสิงร่างก็ถามหาครูปักปรากฏว่าครูปักเดินเข้ามาในบ้านพอดีเมื่อวิญญาณของเด็กชายหนุ่มได้พบกับครูปักก็พูดว่าหนุ่มคิดถึงครูปักมากครูปักก็ถามเขาว่าเวลาเนี้ยหนุ่มอยู่ที่ไหนล่ะวิญญาณเด็กชายหนุ่มก็ตอบว่าขณะนี้หนุ่มอยู่ในตึกใกล้ๆบ้านนี่เองครูปักก็ถามต่อว่าหนุ่มอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยวิญญาณเด็กชายหนุ่มก็ตอบว่ามีพระอยู่ด้วย2องค์แล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนแต่หนุ่มไม่รู้จักชื่อเขาสำหรับพระ2องค์ที่วิญญาณเด็กชายหนุ่มบอกนั้นก็คือพระภิกษุเหมือนอายุ22ปีแล้วก็พระภิกษุทองใบอายุ50ปีตายเพราะถูกไฟดูดเหมือนกันเด็กชายหนุ่มบอกต่อไปว่าขณะที่หนุ่มถูกไฟดูดนั้นน่ะพระ2องค์เนี่ยมาจับมือของหนุ่มแล้วก็บังคับให้จับสายไฟฟ้าทําให้หนุ่มต้องตายทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจริงแสดงให้เห็นว่าผีหรือว่าวิญญาณน่ะมีจริงภายในวัดพานทองเนี่ยมีเสาไม้ตะเคียนเก่าแก่อายุนับร้อยๆปีพระอาจารย์สมพงษ์ท่านเล่าว่าเสาทุกต้นมีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่ท่านบอกว่าในขณะที่อาตมากำลังนั่งสมาธิอยู่ในวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนมาร้องห่มร้องไห้บอกว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่เพราะว่าตอนที่ขนเสาไม้ตะเคียนเข้ามาในวัดอาตมายังไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาอยู่วิญญาณของนางตะเคียนก็เลยต้องเร่ร่อนอยู่รอบๆวัดพออาตมารู้เรื่องนี้ก็บอกกับเจ้าที่ว่าตัวอาตมาอนุญาตให้นางตะเคียนเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดได้นะพระอาจารย์สมพงษ์ท่านก็เล่าให้ฟังท่านอาจารย์บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนในวัดพานทองนอกจากจะไม่ดุร้ายอะไรแล้วยังมีเมตตาอีกต่างหากครับเรื่องแปลกๆต่อไปเป็นเรื่องของนายสนิทครับนายสนิทคนนี้เป็นคนคดในข้องอในกระดูกพ่อแม่ของเขามีที่นาติดกับที่นาบ้านคุณสมพงษ์ที่เล่าเรื่องนี้ครับคนครอบครัวนี้แปลกมากมีลูกผู้หญิง2คนลูกชายคนนึงนิสัยใจคอเหมือนกันไปหมดยกเว้นลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชาย คนนี้พูดจากันรู้เรื่องคนอื่นนะคดคดงองอเหมือนพ่อกับแม่เขาแม่ก็หัวหยิกหน้ากร้อที่โบราณเขาบอกคบไม่ได้อะแหละนายสนิทนะเป็นลูกคนที่3 2คนโตนั้นเป็นผู้หญิงอยู่มาวันหนึ่งนายสนิทนี่โดนฆ่าตายอย่างทารุณที่หลังหมู่บ้านทิ้งศพเอาไว้ในคูน้ำร่องสวนตายตั้งแต่ตอนเย็นไปเจอศพเอาตอนเช้าคาดว่าเขาโดนฆ่าขณะไปดูสวนมะนาวตั้งศพสวดที่บ้านตามธรรมดาตายโหงแถวบ้านคุณสมพงษ์นี่เขาไม่เอาเข้าบ้านแต่ว่าญาติพี่น้องเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะสวดที่บ้านใครไปตักเตือนก็ไม่ฟังโดนด่าด้วยกลางดึกคืนแรกที่พระสวดหมาหอนกันหวยหวนอยู่ๆโลงที่ตั้งเอาไว้บนโต๊ะ2ตัวก็หล่นลงมาที่พื้นกระดานบ้านดังโครมคนที่หลับอยู่ก็ตกใจตื่นพวกขี้เมานี่วิ่งหนีกันแนบเลยศพลงมานอนกลิ้งอยู่กับพื้นญาติๆก็รีบเอาใส่โลงแต่โลงมันแตกก็ตอกตะปูประกบใหม่กลางดึกนั่นเลยญาติพี่น้องคนตายไม่ยอมไปแจ้งความว่าเขาโดนฆ่าแต่ไปแจ้งว่าเป็นลมตายกำนันเป็นพวกเขาก็เป็นไปด้วยคือเขาจะล้างแค้นกันเองเพราะเขารู้ตัวคนทําแล้วเขาคาดว่าต้องเป็นศัตรูคนหนึ่งของเขาชื่อไอ้หนองไอ้สนองคนเนี้ยไม่ถูกกับนายสนิทมานานแล้วเคยชกต่อยกันหลายหนแต่หนองสู้ไม่ได้เพราะมันผอมตัวเล็กกว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้หนองเนี่ยต้องเป็นมือมีดที่ฟันนายสนิทจนยับเยินไปทั้งตัวแต่ความลับไม่มีในโลกคงจะมีคนไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาที่บ้านสอบสวนกันเป็นการใหญ่แล้วก็ตามหาตัวเจ้าหนองเนี่ยจนจับตัวมันมาได้มันก็ไม่ยอมรับทำยังไงก็ไม่สารภาพแล้วก็ไม่มีหลักฐานก็เลยต้องปล่อยตัวมันไปคืนเดียวที่ปล่อยตัวไอ้หนองตอนเช้าไอ้หนองก็หายตัวไปเขาก็เชื่อกันว่ามันหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าข่าวลับๆไม่ใช่อย่างนั้นไอ้หนองโดนเก็บเรียบร้อยฝังอย่างดิบดีชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีใครได้เห็นหน้ามันอีกแล้วญาติพี่น้องมันก็ปิดปากเงียบกริบกลัวตายกันทั้งหมดพากันพูดไปในทํานองว่าไอ้หนองมันหนีไปแล้วผีไตหงนายสนิทเฮี้ยนเหลือเกินหลอกหลอนชาวบ้านจนนอนไม่หลับเพราะว่าส่งเสียงครวญครางกลางดึกน่ากลัวมากทีแรกก็นึกว่ามีคนมาแกล้งทําแต่ไม่ใช่อ่ะผีร้องจริงๆผีโลงแตกนี่ทําให้ชาวบ้านกลัวหัวหดไม่อยากจะออกจากบ้านในตอนกลางคืนดึกๆเฮี้ยนอยู่ระยะนึงก็เงียบไปเวลาผ่านไปหลายปีสวนมะนาวแห่งนั้นก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่เมียนายสนิทขายแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพคนที่ซื้อสวนมะนาวไว้ชื่อลุงละแกเป็นคนไม่กลัวผีคนอื่นเขากลัวไม่กล้าซื้อแต่ลุงละแกบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนไม่เกี่ยวข้องกันนี่แต่แล้ววันหนึ่งลุงละก็ต้องเจอดีเกือบค่ำแล้วลุงละไปทำสวนแต่ยังไม่กลับเข้าบ้านกำลังเก็บของจะกลับอยู่พอดีแกได้ยินเสียงน้ำในคูมันดังตูมตามแกก็เลยเดินไปดูมันเป็นคูน้ำที่ไหนสนิทลงไปลอยอยู่ด้วยร่างไร้วิญญาณนั่นแหละไปดูก็เห็นใครคนหนึ่งลอยอยู่ในน้ำแกก็เข้าไปดูใกล้ๆเสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะร่างนั้นมันลุกขึ้นมาจากน้ำตัวใหญ่กลางแขนกว้างหน้าตาดำเมื่อมเนี่ยตาแดงเป็นไฟลุงละก็ตะลึงตาค้างร้องลั่นนะผีหลอกผีหลอกโว้ยผีหลอกลุงละแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงแกวิ่งเข้าบ้านหน้าตาตื่นร้องบอกใครต่อใครว่าผีหลอกกันเล่าปากคอสั่นเออคนไม่กลัวผีโดนผีหลอกคนก็หัวเราะกันแต่ลุงหละแกหัวเราะไม่ออกอ่ะเสียเหลี่ยมลุงหละหมดแกก็เลยไปนิมนต์อาจารย์บุญมาจากวัดเอามาทำพิธีส่งวิญญาณผีไตหงพระก็สวดถอนวิญญาณส่งวิญญาณทำน้ำมนต์พรมไล่สิ่งชั่วร้ายลุงหละก็เลยเบาใจไปทำสวนอย่างไม่หวาดระแวงแต่แกก็ไม่เคยกลับบ้านค่ำอีกเลยเพราะแกยังไม่ลืมเหตุการณ์น่ากลัวค่ำวันนั้นตราบจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าศพไอ้หนองนี่ฝังอยู่ที่ไหนนะแต่ความจริงมีคนรู้แต่ไม่กล้าพูดอ่ะกลัวตายพ่อของคุณแววเนี่ยป่วยตายที่โรงพยาบาลตอนที่มีอาการย่ำแย่ก็สั่งว่าถ้าแกเป็นอะไรไปเนี่ยขอให้เอาศพไปเผาที่บ้านนอกคุณแววก็รับปากน้ำตานองหน้าสงสารพ่อมากเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องเสียพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับต่อไปนี้จะไม่มีพ่ออีกแล้วแต่ในช่วงนั้นเงินทองหมดไปกับการรักษาพ่อน่ะเยอะพวกพี่ๆน้องๆก็ไม่ได้ร่ำรวยก็หาเช้ากินค่ำกันทั้งนั้นตกดึกคืนนั้นพ่อก็จากไป ลูกๆ ก็ช่วยกันรวบรวมเงินจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาลไปตัวคุณแววเองก็ไม่มีเงินอยู่เลยก็ไปออกปากกับพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันซึ่งเขาปล่อยเงินกู้อยู่ก็ได้เงินมาก้อนนึงเสร็จแล้วพี่น้องก็หารือกันถ้านำศพพ่อไปบ้านนอกก็ต้องหาเงินเพิ่มอีกงานศพตามบ้านนอกใช้เงินไม่ใช่น้อยจะจัดอย่างประหยัดก็ไม่ได้แขกเรือที่มาในงานก็ต้องเยอะแน่ๆก็ต้องสวดกันอยู่หลายคืนตกลงพี่น้องก็ตกลงกันว่าจะเผาศพพ่อที่กรุงเทพละทำอย่างประหยัดที่สุดนะคุณแววก็รู้ดีเหมือนกันว่านี่คือการขัดคำสั่งครั้งสุดท้ายของพ่ออย่างสำคัญที่สุดก็จำเป็นจะต้องบอกเล่าต่อดวงวิญญาณของพ่อก่อนจะทำโดยพละการนั้นไม่ได้ก็เลยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณพ่อให้รับรู้กล่าวขอโทษท่านว่าลูกๆไม่อาจจะทำตามที่พ่อสั่งเสียไว้ได้ต้องจัดงานศพพ่อที่วัดในกรุงเทพจะเลือกวัดที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากพ่อก็คงจะรู้ว่าลูกๆไม่มีเงินกันแล้วคืนนั้นศพพ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้รับออกมาเพราะว่ายังหาวัดกันอยู่ตกดึกคุณแววก็ฝันไปว่าพ่อมาที่บ้านแต่งตัวชุดเดียวกับที่พ่อแต่งมาจากบ้านนอกกันแหละกางเกงขายาวสีดำเสื้อสีขาวสวมรองเท้าแตะหิ้วถุงใส่เสื้อผ้ามาด้วยพ่อเข้ามาในบ้านแล้วพ่อก็พูดกับคุณแววบอกพ่อรู้ว่าลูกเดือดร้อนกันมากแต่พ่อก็อยากจะกลับบ้านมันเป็นที่เกิดของพ่อพ่อเกิดแล้วก็ลืมตาดูโลกที่นั่นวิ่งเล่นที่นั่นโตที่นั่นบวชพระที่นั่นแต่งงานกับแม่ก็ที่นั่นที่นั่นเป็นทุกอย่างในชีวิตของพ่อคุณแววก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในฝันน่ะเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าเรื่องเงินไม่ต้องห่วงพ่อพูดแค่นั้นก็หันหลังก้าวเดินพาร่างผอมๆออกจากบ้านไปคุณแววก็ร้องเรียกพ่อแต่พ่อไม่หันมามองเลยแกก็วิ่งตามพ่อไปพ่อก็หายไปซะแล้วก็ตกใจตื่นพบว่าตัวเองร้องไห้น้ำตาเปียกหน้าอยู่เลยรอจนเช้าจึงโทรหาพี่ๆน้องๆเล่าความฝันให้ฟังทุกคนก็อึ้งไปตามๆกันคุณแววก็บอกตัวเองว่าแม้จะต้องเป็นหนี้เป็นสินเขามากมายแต่เพื่อพ่อต้องทำให้พ่อมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ลูกๆจะได้ทำกันอย่างนี้พ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกๆได้แล้วทำไมลูกจะทำเพื่อพ่อสักครั้งไม่ได้ก็นัดเจอพี่น้องที่โรงพยาบาลจะนำศพพ่อกลับไปบ้านเกิดบ้านเกิดที่มีแต่บ้านแม่ก็เสียไปแล้วไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยคุณแววก็ก้าวออกจากประตูบ้านก็เจอกับคนขายลอตเตอรี่ขี่จักรยานมาเขาก็ร้องขายวันนี้รวยวันนี้รวยดีดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งมาด้วยเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกระซิบบอกที่ข้างๆหูคุณแววก็มองไปที่คนขายเขาก็มองมาพอดีท่าทางเขาเหมือนกับกำลังมองหาใครสักคนอยู่ก่อนแล้วเขาก็ขี่จักรยานตรงมาแล้วก็จอดก็ถามคุณแววว่าลุงตัวผอมๆก็อยู่บ้านนี้หรือเปล่าครับคุณแววก็แปลกใจก็ถามเขาว่าอะไรนะเขาก็บอกว่าตะกี้นี่เจอลุงตัวผอมๆใส่เสื้อขาวๆตัดผมสั้นๆหิ้วถุงใส่อะไรมาด้วยไม่รู้แกเลือกลอตเตอรี่ไว้ใบนึงแล้วแกไม่มีเงินติดตัวแกบอกให้มาหาแกที่บ้านเห็นแกเดินเข้าไปในบ้านเนี้ยแล้วเขาก็มองหาเข้าไปข้างในบ้านมือเขาถือลอตเตอรี่อยู่ใบนึงลุงที่เขาบอกนั่นน่ะลักษณะก็เหมือนกับพ่อนะไม่มีผิดคุณแววนี่ขนลุกสู้เลยเย็นเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจพ่อแน่ๆเลยคนขายก็ให้คุณแววช่วยเรียกคุณแววก็เลยบอกเข้าไปว่าแกเป็นพ่อฉันเองละเอาตังค์นี้ไปก็ได้เดี๋ยวเอาไปให้แกเองเขาก็ยื่นลอตเตอรี่ใบนั้นให้ก็ควักเงินจ่ายให้เขาไปเขาไปแล้วคุณแววก็จ้องมองลอตเตอรี่เลขท้าย47ใบนั้นน่ะมือสั่นเลยไปเจอพี่ๆน้องๆเล่าเรื่องแปลกประหลาดให้ฟังหลังจากนั้นก็นำศพพ่อกลับบ้านนอกพอหวยออกมาถูกรางวัลที่3โอ้ยลูกๆร้องไห้กันกลางศาลาทั้งตื้นตันใจทั้งสงสารทั้งคิดถึงทั้งเสียใจโอ้พ่อจ๋าตายไปแล้วยังห่วงลูกนะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของลุงแก้วอยู่ข้างๆบ้านคุณธนุนะครับแกตัวผอมๆเส้นผมหงอกขาวเกือบจะหมดแล้วแกเป็นคนหาปลาขายแล้วก็รับจ้างทำงานอื่นๆด้วยก็คงจะไม่ต้องบอกแล้วว่าแกจนแต่แกก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็ยังอาศัยลำแข้งตัวเองมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งความตายก็มาหาแกมาพาแกไปเมื่อปีก่อนโน้นนะแกต้องหยุดหายใจลง แกมักจะคุ้นเคยกับบ้านของคุณธนุเป็นอันดีแม่จ้างแกทำโน่นทำนี่บ่อยหลังคารั่วก็ให้แกมาทำรั้วพังก็ได้แกนั่นแหละมาจัดการกอไผ่ยื่นมาคลุมหลังคาแม่ก็ให้เรียกแกมาแกทำงานดีแม่ชอบแม่ก็เคยจ้างลุงคนนึงมาซ่อมบันไดทำเสร็จจ่ายเงินไปแล้วแม่สายหน้ากับงานที่ลุงคนนั้นทำเอาไว้แม่บอกว่าถ้าลุงแก้วอยู่ไม่ไปตามตาคนนี้เด็ดขาดบังเอิญว่าช่วงนั้นลุงแก้วไปทำงานก่อสร้างกับช่างรับเหมาแกก็เลยไม่ว่างเหตุที่ลุงแก้วต้องตายก็เพราะว่าโดนรถปิกอัพชนจนกระเด็นตกคลองแกขี่จักรยานไปวัดกลับมาสมภารเรียกแกไปซ่อมกุฏิแกไปทำงานมาแล้วตอนเย็นๆก็ขี่จักรยานเก่าๆของแกมาตามถนนเลาะมาข้างๆปิกอัพคันนั้นเป็นรถคันใหม่ของญาติกำนันเพิ่งจะถอยออกมาป้ายยังแดงแจ๋อยู่เลยขับอีท่าไหนไม่มีใครทันสังเกตเห็นน่ะทีแรกก็ได้ยินเสียงโครมทั้งจักรยานทั้งร่างลุงแก้วลอยละลิ่วลงคลองน้ำกระจายเลยชาวบ้านหายตะลึงแล้วรีบลงไปช่วยลุงแก้วขึ้นมาแต่หมดหวังเพราะแกตายแล้วเลือดไหลออกจากปากจมูกเต็มไปหมดส่วนจักรยานของแกน่ะบิดเบ้ไปหมดทั้งล้อทั้งตัวถังใช้การอะไรไม่ได้อีกแล้วกลายเป็นเศษเหล็กรถที่ชนน่ะไม่ได้ตกคลองเขาขับหนีไปด้วยความตกใจแต่คนเขาเห็นเขาจำกันได้ว่าเป็นรถใครมันจะหนีรอดไปได้ยังไงก็ต้องกลับมารับผิดตามระเบียบเขาอ้างว่าไม่เห็นลุงแก้วเลยไม่เห็นจริงๆอยู่ๆก็ชนกับอะไรก็ไม่รู้ตกใจเลยขับตะเลิดไปตั้งสติอย่างไรก็ตามก็ต้องดำเนินคดีกันไปเขามีเงินนี่เขาก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเขาเองจะได้ไม่ต้องติดคุกลุงแก้วตายแล้วงานศพของแกแม่ก็ไปช่วยเต็มที่เลยเพื่อนบ้านคนอื่นก็เหมือนกันสงสารแกก็ร่วมมือกันจนกระทั่งงานผ่านไปด้วยดีเผาศพไปแล้ว 2-3 วันต่อมาพี่สาวคุณธนุฝันเห็นลุงแก้วมาหาที่ขอบรั้วมายืนเกาะรั้วมองเข้ามาในบ้านพี่ก็ถามว่ามีอะไรเด้อลุงแกก็ไม่พูดยืนมองเฉยอยู่พี่ก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็คิดว่าแกคงมาขอให้ใส่บาตรทำบุญไปให้แกแม่ก็เลยใส่บาตรกรวดน้ำไปให้3วันติดกันราวๆ5วันแม่ฝันเห็นแกบ้างแล้วฝันว่าแกมาที่หน้าบันไดแต่แกไม่ขึ้นบ้านน่ะแม่ก็ถามว่าจะมาทำอะไรให้เหรอลุงแก้วก็สายหน้าแล้วก็หันหลังเดินไปที่โอ่งน้ำข้างต้นน้อยนาแม่ก็มองว่าแกจะไปทำอะไรแม่เห็นแกเปิดฝาโอ่งแล้วก็ใช้ขันตักน้ำขึ้นมากินอย่างหิวกระหายแม่ก็ร้องบอกแกว่าน้ำโอ่งนั้นมันกินไม่ได้มากินน้ำโอ่งบนเรือนนี่จะตักให้แต่แกสายหน้าแล้วก็เดินออกประตูรั้วไปแม่เล่าความฝันให้คนในบ้านฟังเออแปลกมากแกมาเข้าฝันแล้วทำไมแกไม่มีน้ำกินหรือยังไงแม่ก็เลยซื้อน้ำ6ขวดใส่บาตรพระไปแล้วก็กรวดน้ำไปให้แกด้วยหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ฝันถึงลุงแก้วอีกจนครบ100วันที่แกตายแม่ก็เลยทำข้าวหม้อแกงหม้อไปถวายพระที่วัดในตอนเช้าตกกลางคืนหมาที่บ้านหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวคุณธนุก็ตื่นมาได้ยินเสียงหมาด้วยแม่บอกว่ามันหอนมาตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วใจคอไม่ดีไปตามๆกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นอนกันเงียบอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนไอแคกแคกเสียงนี้จำกันได้เลยว่าเสียงใครเสียงลุงแก้วนั่นแหละได้ยินตั้ง2ครั้งเสียงเดียวกันเลยมันดังมาจากแถวโอ่งน้ำข้างต้นน้อยนานั่นแหละแม่น่ะกลัวมากแต่แม่ก็จุดธูปดอกหนึ่งบอกเล่าให้ลุงแก้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบอย่ามารบกวนกันเลยเสร็จแล้วทุกคนก็ได้ยินว่ามีเสียงดังมาเสียงสั่นๆของลุงแก้วแน่นอนเลยมันดังมาจากความมืดที่หน้าบันไดเสียงนั้นพูดบอกขอบใจนะแล้วหลังจากนั้นเสียงหมาหอนก็ค่อยๆเงียบลงแง่ๆเลยผีลุงแก้วมาขอบใจแม่ที่ทำบุญไปให้แกเมื่อตอนเช้าที่บ้านลุงแก้วแกไม่มีใครเขาทำอะไรให้แกเขาไม่มีเงินผีก็มาขอบใจแม่ก็ยกมือไหว้ท่วมหัวพึมพำโอ้ไปดีเถอะลุงแก้วเอ้ยไปที่ชอบเถอะพ่อคุณ